المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن جيستيال ملك استواد نجنا جيستان كسول وهذا برنامج كتضباط لها أهديرة الجمعة أو تضباط كان كسابسا دورد فدرالك أو سوئل سحريرك كوبا أو هرئي أجهتي دورد دي سياد بره مركي كوبا إلا صفتي إتوبيا دقالكي كنساقال بقول تضبية تضباطنكي برنامج كوحا مرتكو أه ركمي دها عيدنكي سياد بره وحبضنكو أك بباتوينكي كوبا إي أجيستي عيدا مدى الصوماليات أنيق أيها برنامج كسو ساري ودي لسعسيني ومركي لي يدير دي جمعها الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس بركلا لقيستيال وحان إذن لأنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كيان توس أقود قلي دونا دولد فدرال كي ومدحد إياه حسن شيق إياه الشيقتي إن أي ديب سوعلسي حرير كي دولد كوبا أو أي جرتي دولد دي محمد سياد بره مركي كوبا إلى صفة إتوبيا دقال كي الأحمري إذا ماذا إتوبيا يكو الصومالي دا سنة كمركوها هم سغال بغو تضباطن إتضبضي وزير كاري مهد ديبادة دولد فدرالك أبشر عمر هروسي أولا هدلاي وربعين تدولد أي الشيقي إن أي سنجرين سبب دي ديسا إن أي حرير ليه شان كوبا تضباطن إتضبضي ووقت هراء حد واحد شوقنا الله وكن يصدح حيلة واحدة intu dhaxaysa caalamka wax fara badan ayaa iska bedelay inagoo kale dawlad qowd leh oo xoog leh oo la cusay ayaynu ahayn dawladdeena waa tunti haddana cidlayna wax ka soo abuuray dawladdeena maanta haysana caalamku isu gurguray waad ogtahay yurub way qaybsanayd way midowday waxay noqotay hadda midowga yurub ay samaysay 70 waddan baa istoontay oo samaystay urur waad ogtahay xilligaas inuu joogno waxa jiray jarmalkii uu qaybsanaa wuu midowday sidaas taa cagsigeeda waxa jiray Soviet-ki ama wadankii la oran jiray midowgii Russia oo markaa qayb ka ahaa arinta hadda ay weydiisay xaaladii 77-dii wadamo tiro badan baa ku midaysana wuu burburay oo waxa noqotay maanta wadamo badan oo isaga ka baxay burburkiisii yacni noqday wadamo gaar ah inay badan yihiin taa waxaan uga jeedaa inaanay marna adduunyadu halkii ay joogtay aanay joogin haddii macnaha su'aasha la xiriirto colbaynu ahayn wayna la dagaalameen waxay garab siinayeen dawladda Ethiopia oo markaa inuu dagaalameynay dawladda Ethiopia laftigeedii baa in la joogta iyadii baa ciidamadeedu in la joogan iyadii baa saaxiibtinimo iyo iskaashi samaysanay iyadii ayaa taariikhdii xilliga jirtay ee ku saleysnayd dagaalka iyo fidnada iyo colaadda joogtada ah ay isbedeshay oo saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi ay noqotay marka Kuba oo iyada la fahanteedo dagaalka ka hor aynu saaxiib ahayn walaa waqtiga Soomaalidu ay isticmaalaysay ka mid ahayd wadamadii hanti wadaag ahaa maanta iyadana waxba kuma jabna inay ino timaado oo ay qayb ka noqoto mid kale taas waxa qasbaya inagu waxaynu hadda ku shaqeynaynaa siyaasad ah inaynaan inaba hayrays wax adaw yeelan wax adaw inaan yeelan saaxiibo badan kasbanno taas ayaana inaga horumarkeena diblomaasiyadeed iyo caalamka sida aynu macna badan ugu yeelan lahayn ay ku jirtaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Abshir Cumar Haruuse goor dhow martida barnaamijka ayaan siin doonaa kuwaas oo kala ah Corneel Shariif Shaacib iyo Cilmi Xuseen balse waxaan ka hormarinayaa Kuuba maxaan ka naqaanaa halkee bay dhacdaa gudaheeda sidee baa loogu dhibaateeyaa muslimiinta aqoonyahanka Cabdi Muuse ayaa noo soo koobaya كوبا يا تاريخ ذي القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا إله إلا عدى إسلام قال الفرقان وحدك السلام يا سلام تا إسلام كام وحدك ما هذا علينا يا سيدا هذه قرآن على بعد نولا وذاك تمبرام شد يوربحناها تفترا إسلام مركزنا حقيقة ذاك سال إنسان وورينا دي أنكو ريا ودن كوبا وودن أي علاد بدن أي نقل الحيسي إسلام مركزنا كم بدها ودم دي كل درة أسبابي دولة دي الصومالية islam markaasina dagaalkii dawladda Soomaaliyeed ay ku qaaday wadankaasi Ethiopia ee xabashidu ay hoggaaminaysay 1977-kii dhibirjibinta ku sameeyay ciidamadii Soomaaliyeed ee weerarka ba'an ku qaaday dawladda Ethiopia islam markaasina guldarada aan dhabarka uu saaray waxay Kuuba ka mid ahayd waddamadii gacansaarka siiyey, islamarkaasina ciidamadii Soomaaliyeed jibinta ku sameeyey. Waddanka Kuuba iyo xiriirka Soomaaliya ka dhexeeya waxa aynu ku salayn karnaa in uu yahay laba qaawani ismaqaado, waayo waddanka Kuuba maaha waddan dhaqaale badan haya. Waddanka Kuuba waa waddan ay cunaqabatayn ay saaran tahay, taasi oo kala dhexaysa waddanka Mareykanka. Mareykanka ayaa ku soo rogay cunaqabatayn ku salaysan in waddankaasi aan waxna loo dhoofi, waxna laga iibinin. Mareykanku waxa uu cadaadis ku saaray oo kale waddamada kale ee gacansaarka la leh in ay iyaguna xiriirka ay u jaraan. Waddanka Kuuba waa waddan dadkiisu ay sabool yihiin. Waddanka Kuuba wuxuu dhacaa qaaradaasi Ameerika, oo waddan dadkii tiradiisa lagu qiyaasay 11,409,000 oo qof. Waa waddan ku yaala jasiirad, waa waddanka uu ku yaalo saldhigga ugu xun adduunyada, isla markaasina lagu tilmaamo saldhigga ay adeegsadaan ama xabsiga ay adeegsadaan faraacinta waqtigan. Waa waddanka uu ku yaalo saldhigga lagu magacaabo Guantanamo Bay, xabsigaas oo ah xabsi lagu dhibay muslimiin fara badan, kuwo badan oo kalena ay ku jiraan kuwo badan lagu laayay oo ay ku dhinteen, kuwo badan lagu naafiyey. Waa waddanka ugu badan ee muslimiinta aan birimageydada ee aan waxna galabsan sidaasi loogu dhibaateynayo. Fikirka maanta siiya Xasan Gurguurta in uu heshiis uu la galo waa nin aan habeen jirin, laakiin dadka Soomaaliyeed ayaa moodaya in ay dowlad Soomaaliyeed ay tahay waxa weeyaan waa dowlad maqaar saara oo aan kala garanaynin cadowgeeda iyo nasteexeeda toona. Soomaaliya wax faa'iida ugu jirta waqtigan inay xiriir ay la samaysato Kuuba haba yaraatee ma jiro. Waddanka Kuuba waa waddanka Mareykanku uu ka kiraystay xabsigaasi, islamarkaasina uu Mareykanku iska fogeeyey waxa ay ku magacaabeen xeerka Geneva ee maxaabiista iyo dadka in dhibaatada loo geysto iska fogeeyey si uu dhabarka ugu saaro jasiiradaasi aan wax xeero qabtaaba aanu ka jirin. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in uu Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku baraarujinayo hadba wax badanna uu tusaayo dowladdaasi maqaar saarka in aanay dad iyo dal toona aanay ka naxaynin, oo cadowgeeda iyo nasteexeeda toona aanay kala garanaynin. Waddankaasi Kuuba waa waddan aan haba yaraatee wax allaale iyo wax inoogu jira aanu jirin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdi Muuse, waad mahadsantahay martida barnaamijka. Ayaan markan jaleecayaa oo muddada barnaamijku u socdo wax badan nooga sheegi doonaa Kuuba iyo sida ummadda Soomaaliyeed ay kala safatay Itoobiya. Waxaan ku hormarayaa Korneel Shariif Shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii dowladdii Siyaad Bare. Korneele, sidee baad u arkaysaa xiriirka cusub ee dowladda Xasan Sheekh ay la yeelatay waddanka Kuuba? Waa mahadsan tahay. Waxaan ku sheegayaa horta aad baad u mahadsan tihiin. Waxyaabaha hadda soo kordhay mataqaanaayo qoladan federaalka ka yeeray oo ah dowladdii Kuuba ayaan xiriirkoodii soo celinaynaa, wax lala ama kaaga wey oo lala yaabo. Marka ugu horeyso, maxaa yeelay taariikhda maanta ninka haya Soomaaliya waxyaabihii ay soo martay, annaga dowladda Kuuba dadkii Soomaaliyeed waraabihii cunay baan u haysanaa. Waxa waaye annagii Itoobiya waan hardannay meel ay naga soo gashay annagoon garanaynin, oo mataqaanaayo annagii ayada wax xiriir ah oo naga xumaadayna xataa uusan jirin ayay soo garab istaagtay wixii na laayay ee Soomaalida jaray ee ciidamadii Soomaaliya. Aan u aanaynayna inay ayaga sabab u ahaayeen ayaga weeye oo Ruushkaana ku adeeganayay ma garatay. Marka waxaan rabaa hadday maanta qoladan yiraahdeen annaga hadda Kuuba soo yaan soo ceshanaynaa, ma garanayna annaga dadkan sida ay u fikirayaan. Waxaan garanayna ma aha dad noolba ma dhahaan dhihi karnaa, dad nool ma ahaan dhihi karnaa. Dadka maanta dowladdii Kuuba oo dhiiggii Soomaaliya uu afkeeda ka qoyan yahay yiri waan soo ceshanaynaa, dad Soomaali u danaynayana ma aha. Rag badan baa ku maqan halkaas. Waye, waan kuu soo laabanaya Korneele. Cilmi Xuseen, waxaan maqlay in madaxweynihii Kuuba ee xilligaasi uu Muqdisho yimid, isla markaana taageero weyn uu u muujiyey Itoobiya, isagoo weliba ku sugan magaalada Muqdisho meel dad badan weliba ay joogeen. Maxaa ka xusuusata arrinkaasi? Bismillaahi. Marka hore waa mahadsan tahay Maxamed Daahiro, Ilaahay baanu mahadcelinayaa na nooleeyey waqtigan taariikhdan, taariikhdaasna na nooleeyey. ان ثم ولا على هدا دهنا برنامج كان لغو البحنا يو دتك مسلمين تا تاريخ دو دو يو عدو قود يقال كود لغو خلطوس يو مركا لبعد ناسو عشاد وسو جيستو ان وان حسوستا ان سبن سبن كي في الكاثر ان اللي يرادو مدحوينكا هيا يا ودن كي يميت اسبرتيبا اللي سوو كان جي متغانا انا بو مركاس كبحنا متغانا كورسو دوسيق الشنات مدافيد قوبتا ayaa waxa la isugu keengay askartii la yiri madaxweynaha soo dhaweynaysan maantay waxana laga isbarsibay duuga ahayd madaxweyne Cabdul Aziz Kutil wallahi dysentery ka qaadnay maalintii saaki sidii nalogay ayaan galabta ka soo tagnay aan soo tagnay foolxumada aan ku soo tagnay hadaan kaaga sheekay waad yaabaysa madaxweyne Fidel Castro gaalkii madaxweyne ku buu xukumay wuu qudbeeyay maxamed Cabdirahman Akfadhi waan xusuustaa markuu qudbeeyay dafkiisa garan maayo anigu yee markii si loogu saabinaa dhaadhaadhaadhaadha saabka loo siinay ba hal mar Soomaalida wajiga hoos aadisay ilaa gacantana kor uu u taagay wuxuu yiri markaas caanka urdunka ee Ethiopia kaana qaaday hanoolaad uu yiri waa xusuusta markaas hal mar wajiga hoos la waday Soomaalida saraakiishii oo wadanka xukumeysay iyo maca shacabkii maca ciidankii gidi hal mar wajiga hoos la wadaadi ilbirigsi markale intuu suqdmada ku soo celinno oo suugan taagina wax dhacay ma aqaan garoonka dhan hal mar la wadi istaagay qob qob qob qob wax waa laga kala yaacay ma la isku laayn rabaan isin maalkaas garoonka ila ma taqaana waxa la isla ma la dilaa ma taqaana gaalkan madaxweyne maxamed Cabdirahman la carri kuuba isla markeeba daqiiqado waxay la soo safatay Ethiopia Ethiopia anagoo baacsanayna horey gadaal ma taqaana meelba ka galnay oo meel ay ku noolaatay weysay kuuba ruushku saraakiil buu keenay isagu een ma taqaana la taliyaal ee waxaas uu ka wada laakiin kuuba wax alla waxay ciidan lahayd Soomaaliya ku soo gurtay waan xusuustaa dad nooc kale inta aayilan oo mataqaana calooli waaweyn oo mataqaana murqa waaweyn oo naas kuuba naas weyn baa la dhigi jiray Soomaalidu way leysay ayuuna aad bay noolaysay runtii oo mataqaana ka baxay dii hadaan maqashay wixii Soomaali soo bixii kuuba ayay marka kuuba takaradaasna naga gashay wax loogu xishana aan la arag maanta oo dal fakhriyo fakhriyo fakhriyo fakhriya ah ninka calaaqaad la soo sameystay waxa weyn wuxuu doonayaa inuu mataqaana xeeradii meel taalaba iska leefo xeeradii meel taalaba la yaabi maayo ninka mataqaana adduunka yahuud inta tagay nin Soomaali oo yahuud inta ku dhigiray yahuud baan calaaqaad la sameeynaa yiri waligif inta noolay maqalay muqaal waa ninkan ka maqla Xasan Sheekh marka la yaabi ma kuuba inuu calaaqaad la sameeysto laakiin kuuba hilibkeeda keenaysa Soomaali insha Allah taala waan lagu qalqali doonaa way Cornelia in halku dhiga Xasan Sheekh ee Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxa ka dhashay in la heshiiyo Kuuba waxaad ka mid tahay dadkii noolaa xilligi Kuuba ay caawisay Ethiopia ka waran sidee bay idin taabanaysaa oo idin ku cuntamaysaa in dawladda ay xir cusub la yeelato Kuuba walaal wallahi ku barakeeyo waad mahadsan tahay ee dawladda Kuuba horta waxay daba dhaq u ahaan jirtay ninka la yiraahdo Ruush dawladda Ruush ayaa gacanta ku hayn jirtay sida uu saaxiibka sheegay in ninka Fidel Castro la yiraahdo ayaa maaragtay yaa madaxweyne u ahaa annaga Kuuba waxa ay naga gashay wax hadda aan soo koobi karno horta ma koow waxa la yaab leh dadweynaha Soomaaliya ee maanta nool ee soo gaaray wacyigan maanta ah in Kuuba ay saaxiib ka dhigato in ay Kuuba saaxiib ka dhigato ma garanayo haddii dadkii marka ayada ee noolaa horta lagu kari maayo laakiin dadkan waxaan dhihi karaa dad uu aqliga ka xaday Xasan Sheekh Maxamuud inay noqon doonaan war dadka hadda baarlamaanka ku jira ee dawladda federaalka baarlamaan bay ugu jiraan la leeyahay dad badan oo daaiba laga helayaan oo wax walba og war ma annaga iyo Kuuba iyo maanta saaxiib noqon karna aw ragayaga dhigoodi aaway wixina laayay silac noo laayay aaway ciidankii aan ogaa tiradiisii dadka inta naloo soo adeegsaday caloolashood ku shaqaystayaasha ahaa ee Ruush uu soo kiraystay eena laayay Soomaaliya dadkeenni aaway yaa qaba yaa qaba waxaa qaba nimanka la yiraahdo Kuuba ani marka waxaan leeyahay annaga oo intaan Ethiopia meel iska saarnay eriyadi warankaad walwaasheen waa la isku haystaa raggaad waalidkood iyo walaalkood ba laysaa weeraxay ma ogtahay waa la isku haystaa wixii madaxda ka dhigay waa la isku haystaa markii ay sheekadu maraysay ee ilaa iyo herar aan soconay wixii dadka iyaga intii loo soo kiraystay nag ka dhigay iyo baabaha ka dhigay kuu bay ahayd annaga marka itoobiya darsigaan u dhignay darsi la og yahay buu ahaa oo caalamka laga xuso alaana la og yahay ma fahmaysaa kuba waxay ahayd ciidankii awood ahaan yacnii alaabta ha lahaada ruush laakiin wixii shaqaynayay ee annagana laayay kuubay ahayd dakanada ayada ahayd bay qabtaa marka waxaan leeyahay war soomaalida maanta dib ha u xisaabtanto war nin kasta oo wax garanayo kuuba iyo annaga ixsaan nama dhex yaallo dadkeenni bay qabtaa xoolaheenni bay qabtaa wax ay noo badbaadisay male kuuba iyo annaga wax aan gaal iyo muslim ahayn oo na dhex yaalaa ma jiro ma garatay waata ilim xuseen dhankaada maxay tahay danta ku jirta in xiriir la yeesho kuuba oo ah dal fakiir ah waxa waaye horta sideedaba kuuba maantay wax calaaqaada ama wax heshiisa ama wax lala dhigan karaahay maba jiraanba ninkii soomaaliya oo ama soomaalinimo waxa weyaan dadka saddexbaa dadka lagu dhaarin jiray waagii hore dalka iyo dadka iyo diintaa lagu dhaarin jiray diinta waa u dambeysay hadda dadkii iyo dalkii bay galeen diin iskabadaaya dadkii iyo dalkii bay gabeen qofka bilowaadmiga markuu calaaqaad galay waa inuu interes yeeshaa kuuba interes xoolana ma le oo dowlad yaroo fakriya weeye oo ameerikaanku meel waa hore ku ooday ku oodan oo mataqaana ruushku kor uu ka quudi jiray diyaarada ruusha lagu quudi jiray dowladda kuuba inteedaba dadkeeda waa dowlad yaroo fakriya oo latin america ku nool saan u maleynaa hadees america ahaynba oo maraykan gadaashiisii ku jirtaa kuuba marka iyaduna waa sabool oo waxba ma haysato ta kana aan caadi ahaynna way naga gashay maantay kuuba wax interes oo soomaaliya ugu jira haba yaraatee wallahi inaan la arag waayo ninka waa inaad wax ugu xilanaysaa waa inuu xitaa wax kale iska dhaafay maantay dowladdii shalay uu hiilinayay oo na baabi'inaysa ayaa weli na baabi'inaysa oo nagu dhex jirta oo sidii shalay ka xeel dheer shalay gudaheeda dalkii ay naga haysataan shalay ugu tagnaan ku haysanay maanta kistii noo hartay nagu haysataa etoobiya kuubana maanta haddii la keeno xaqiiqo waxa inay ku caawinayso etoobiya si ay soomaaliya ku qabsan lahayd ayay usoo gelaysaa wax kale maaha ninka la yidhaah xasan sheekhna shaqadiisa maaha hooyaday ninka rabaaha guursada u taagan yahay ee anigu madaxweynenima noqonayaa xasan sheekh danta uu raadinaya waxay taho keli ah adduunka cidaanta kana ka galay maale waa nin gaal ah waa nin murtada waa nin diintiisii ka siibtay waa nin soomaalinimo ka siibtay waa nin wadaniyad ka siibtay waa nin wax kastoo qof binow aadmiyihi ku diiro aan lahayn sidaas awgeed la yaabi mayno inuu kuubaad sheegtee dadka adduunka ugu daran inuu heshiis la qaato kuuba waxay nagu tari kartaba lama arkaba xataa waxayna soo gaarsiin karta maantay haddayba dhacday inay isxaan noo fasho oo noo jixinjixdo nama soo gaarto kuuba oo mataqaana isku qaaradmanin isku dalmihin dal weynoo diyaaradiisii maraakibtiisu adduunka mushaaxaan ma aha waa jasiirad yaroo baktisay marka wax allaale wax dana oo saaki soole wuxuu isleeyahay uun bas ninkan uu ka faa'idayaa mataqaana ciddii kuuba xiriir la lahayd oo waxtarayd ha ku aragta inaad gaalo xiriirinayso ninkan wuxuu ku liibaanay gaalo xiriirista niya oo allah kuu naxariistay maxamed daayiru waad og tahay oo ninkan ciidamadii kenya oo ceel cabdi lagu lay jiray ayuu sajuud u bilaabay xabartii baktisay ee ingiriiska ahayd oo soomaaliya u qaybisay intay tahay oo muslimiinta caalamku qaybisay oo la og yahay ayuu inta u sajuuday oo gaala waa uga sajuuday oohin ku daray isagu u fiirso isaga oohin buu ku daray sajuuddii keliya kuma dhaafinay gaala markaasay yidhaahdeen ninkii soomaaliya baabi'in lahaay oo soomaaliya diinteeda iyo wadaneedeeda iyo ragganimadeeda iyo dadnimadeeda ka takhallusa hadduu soo baxay wuxuu ku soo noqday oo ku liibaanay oo foodkii labaad farmaajo uu guulaystay waxay ahayd gaalo ooyga niyow aan kuu sheegay haddana weli gaalo ooygiiba u wadaa cid allaale ciddii waddankan walaaqaysa ciddii imaanaysa ciddii dabagedinaysa waxba kama gelina isaga aan u taagnaadon madaxweyne ahaado intaasuu taagan yahay waya kornel shariif shacib haddii la yiri etoobiya waa walaalaheena maxaad ku diidan tihiin in walaalaha dowladda xasan sheekh ay ku soo biirto kuuba waxaan ku diidanahay etoobiya dad aan islaynay oo aan isnaqaano oo annaga iyo ayaga xuduud beenaad ay noo dhaxayso oo xabashi la yidhaahdo oo dagaalkanaga soo jireen u ahaa oo weligana aan ishaynay weeye laakiin waxaan ku diidanahay kuwan meel ay naga soo galeen ba garan mayno, meel ay naga soo galeen sac kayd ah hadaa loo ku darto oo sac buuran buu yahay mid caate oo loo hore ku sii jiray baa laga yaabaa inuu iska sii fiijisto, maxaa yeelay waa kaydnimadaas ku ceyrsanaya. Marka annaga Kuuba dal nagama dhaxeeyo, diinna nagama dhaxayso, isku qaaradna ma nihin. Marka waagii horena baadil bay nagu maagtay oo ay dekadanaday ku qabtaa oo aan lahayn adduunka mar bay ku soo gacangeli doontaa. Haddana maanta Ilaahay waxaan u malaynayaa inuu nabsi wadaan u malayn. Horta annaga waxaan galnay iyo waxaan gudna way taqaanaa, Soomaali aad bay u taqaanaa, ma taqaanaa waxay tahay iyo waxay gashay iyo waxay gudda way taqaanaa. Waxaan u malaynayaa dekanadii waaga ay gashay midii aan gudan lahayn hadda inay noqon doonto ma garatay. Wax ay naga maagan tahay ma garanayno, ilaa iyo hadda ma garanayno. Gaal weeye mubiin ah oo Ilaahay ka furtay oo aan day maba ahaynba, markii horena ruush baa yaa keenay oo soo kiraystay, haddana cadaawaddii unbay wadaan mooyaane wax Ilaahay abuuray oo annaga oon ugu dulqaadan karna. Ama Kuuba hadda maanta nalay nin Soomaali ah oo wax garanayo oo xinjir Soomaalinimo ay ku jirto, islaamnimada teeda bal xagga ii dhig ay ku jirto, oo wixii ay Kuuba iyo annaga noo dhexeeyey og, oo maanta Kuubaan walaal ka dhiganaynaa aqligiisa gelin karaa ma jiro, ma garatay. Cilmi ayaan ku laabanaya. Cilmi Soomaalida wax soo mara si fudud bay ku ilowdaa. Jiilka hadda jira ee barbaaray 30 sano ee lasoo dhaafay maanta wax badan kama oga cadowgooda. Ma la oran karaa eedda ku dhiina kaalin baad ku leedihiin oo dhalinyarada iyo jiilkan cusub uguma aadan tegina taariikh la idinka dhaxlo oo qoran? Bismillaahi, waa kuleennahay ninka soo Soomaaliya oo waayeela oo soo joogay tii Kuuba, maanta taariikhda dhacaysa hadduusan Soomaalidu u digin oo dhalinyarada uusan ogeysiin waa dembiile aan dhihi karaa anigu, sababtoo ah ninka waayeelka ahi ilmihiisa wiilashiisa asaa ku dardaaran siiyo siiya goofka, goofkooda inta mitir uu yahay, geelooda intuu la-eg yahay, reerkii takana ka galay, awoogood ninkii dilay, aabahood ninkii dilay, ninkii mataqaana takana ka galay, odagu asagaa wiilashiisa bara. Wiilashuna halkaasay ka sii qaadan, markaas ayaguna jiilkooda sii baraan, iyo waxay dhalaan iyo waxay sii dhaleen yay sii baraan. Taariikhda waa la kala dhaxlaa. Ninka weyn ee maanta joogay mataqaana tii Kuuba iyo Soomaaliya dhex martay oo aan dhalinta uga digin, horta asagaa dembiilaa. Dhalintuna dembiile waayiin oo waxay ku yihiin waxa kugu waajiba haddaad dhalinyaro tahay. Buugaag baa jirta, mataqaanaa waxaa jiro meelo madxafyaa jira laga helo taariikhaha adduunkoo dhan laga helo oo aan la inkirin, oo caalamka dhan waa u kaydsan yihiin wixii soo maray adduunka dushiisa. Inuu dhalinyaradu raadsato iyadana way wax saaran weeyaan. Waxay arrintaas aada u saarantahay nimanka iskuulaadka dhiga hadda oo Itoobiya walaalaanaha ilmaha u dhigaya. Nimankaasaa la qabsan doonaa insha allahu tacaala siyaad bare maaliku waddankan ka tegay oo dowladdiisii dhacday, iyo maanta intii ka dhexaysa ninkii qalin iyo buug haystay oo iskool baan barayaa ummadda lahaa Soomaaliya ahaa, ee jaamacad baan barayaa lahaa dhalinyarada ee Soomaaliyaan ahay dhahay, kuwaasaa qaas ahaan loo sii haystaa insha allahu tacaala. Taariikhduna way qoraysaa. Waxaan leeyahay marka dhalinyarada jiilkan hadda joogta waajib bayd ku tahay inaad dalkiina barataan, inaad dadkiina barataan, inaad diintiina barataan, inaad taariikhdiina barataan, inaad mataqana waxa idinka bara idinka maqan aa barataan, waxa aad haysataan aa barataan, inaad idin tirsan yahay dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo cadawgiina shisheeye iyo sokeyn u idin kala sokeeyo ood kala taqaanaan oo idin kala qaaseen dhalinyaro waa korkiina, ayaan leeyahay. Annagu waagaan joognay waa idin muujinay 77-kii aad wada maqashaan, hadda filimaad baa laga wada fiirsadaa. Annagu markaan nooleyn oon xoogga lahayn waa kaasi cadawgiina saasaan ula dagaalaynay, waan iska dhicinaynay dal iyo dad buumaanaan ogoleyn. Diintiya hadda mataqaana boorka jafis la bilaabo oo boorka laga jafood ogtiin markaati aad ka tiin. Waxa Itoobiya, Kuuba iyo gaal oo dhan maanta waddanka ka hor istaagano wadaniyadna ma aha, mataqaana dad jecaylna ma aha, waa diin. Diinta Islaamka oo Ilaahay na siiyey ayaa maanta runtii waddankeenu ku badbaaday oo dadkeenu ku badbaaday. Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Ilaahaygii meel waxa la Ilaahay il hadduu tiro ilbuu nooleeyaa. Ilaahaygii maanta dadkeena diinta ku baraarujiyey oo diintooda tusay, oo tusay atoomiga gaaladu haysata mid ka sareeya tusay oo ku baraarujiyey, ayaan ku mahadinaynaa walaalayaal. Qof kasta oo Soomaali rag iyo dumar oo maanta dhihi kara oo dhigi karana korkiisa waayo ma taqaan inuu taariikhdiisa qoro oo Itoobiya annaga waxaan sunnahay qoro oo Kenya annaga waxaan sunnahay u qoro oo Kuuba annaga waxaan sunnahay qoro oo Talyaani annaga waxaan sunnahay qoro oo gaaladii waddankan dulliga baday qaas ahaan kuwii gumeysayaashii reer Yurub ee waddankan qaybiyay inuu aqoon u leeyahay oo ku xisaabtamo ku ficiltamo jiilka baro korkiisa weeyaan waya Shariif saraakiishi Soomaaliyeed ee dagaalka la galay Itoobiya qarkood way dhinteen kuwa kale waa da oo holgab ah kuwa kale Itoobiya ayayba ka garab dagaalamayaan oo ay la safayeen sidee dhalinyarada imika nool loo bari karaa oo u ogaan karaan cadawgoodii dhibaatooyinka u geystay barakallahu allah ku barakeeyo waxaan leeyahay horta maanta fursadan ilaahay baa ku mahadsan annagu horta hadda da'baanahay ninka saaxiibkay oo hadlahay aniga ba hadda waxaan u maleynayaa laba nin oo da'baanahay waqtiga waan soo marnay sida uu sheegayna wey anaga gaaladaas marka aan isheynay daruus la yaab labaana kala dhaxmartay waana ka adkaanay walaalow horta waxaan ku sheegayaa nin aabihi aan aqoonin ma jiro hadduu asagoo uurka ku jiro uu dhintay xataa aabihi aabba magacaas leba ku dhalay waa laga dhaadhiciyay aabbaha aabihiina hebel buu ahaa aabihi kaloo sii dhalayna hebel buu ahaa ninka abtirkiisa iyo nasabadiisa saasuu soomaali kasta ku garanaya wakadalika aabbaha hebel baa dilay awowgaa hebel baa dilay colaad noocaasaha jiri jirtay nin walbo dhallaan nimaan ahayn had waa beri og baa la yidhi horta waxaa la rabaa nin kasta oo Soomaali ah oo maanta nool oo jiilkan dambe ee hadda soo kacay ee aqliga la saarahaya ka mid ahow waxaa la rabaa horta waxa aad ku dagaalamayso iyo cidda aad u dagaalamayso iyo mabda'a aad ku dagaalamaysaba inaad kala aqoonsan tahay war dadkan adiga garab kaaga taagan ee leh dad baanu yaanu maaragtay cadow baan idinka dhicinaynaa horta waxa la dhicinaya lagu sheegay waa nin islaama oo adiga walaalka oo kula dhashay kow asagana waa dad ninkii Soomaaliya dhameeyay wey annaga iyo Itoobiyana colaad aan yarayn oo awowga iyo nin kasta oo Soomaaliya maanta aabihii haddaan la dilin awowgii baa la dilay awowgii haddaan la dilina kii labaad baa la dilay waxaasoo idilna gaal u baadilay ka soo bilow ilaa qarnulka qarni in Cabdulla Xasan baa la soo laayay gaalo la dagaalamay dagaaladu kolba nooc bay lahaayeen kolba nooc bay lahaayeen waqti walba la soo maray war annagu waxaan leenahay Soomaaliyay fadhiga ka kaca waxa la sheegaya waa been dadka la soo kiraysanaya waa dadkii idinka idin layn jiray yaan laba waji loo yeerin wax saaxiib la yiraa iyo wax Soomaali saaxiib la ahaa oo Kuuba ama jirto Itoobiyana haddee ilmaha saqiirka wuu garanaya ilmaha saqiirka ah inaan Itoobiya annaga xasaana dhex oolin wuu dareemayaa xataa ilmaha yaryarkee baa kow Kuubana way ka sii daran tahay intaasoo qaaradood bay noo soo goysay wax ilaah Soomaalida waxaa la gudboon maanta joogto ama nin yar ahow ama nin weyn ahow nin kastooba cadowga Soomaaliya maanta loo soo garbaysanayo oo saaxiib looga dhiganayo cadowgeeni weeye waa cadow aan Soomaaliya rabin waa cadow aan Islaamnimo rabin waa cadow adiga raba inuu kulaayo oo ku baabiyo berina guudku ka raranaya dadkeenni Soomaaliyeed ee Itoobiya joogay aqligoodi intii la gadiyay baa dhaanta lagu shubay aqliga nin weyn iyo nin yar iyo gabar iyo oday kulli dhaantay boodayaan ilaahay amarkii la la la bay leeyin aqligii lama ee laga sugayay reer Itoobiya dhaantu noqday dhaanto marka anaga waxaan leen waxa aad gaal baa ka dambeeya war Kuuba iyo inta soo baheysatay iyo gaal oo idil wax adiga natiijo war waddanka la rabaa in la gurto waddan Soomaaliya la rabaa in la gurto loo yimid aqli kale ma jiro doon lagu gudbayo weeye waxaan la leeyahay maqaarsaar weeye iyo federaal weeye iyo Xasan Sheekh Xasan ya Maxamuud xagga iska dhig waa shakhsi hunguri raadsanaya federaalka lagu sheegayna doontii loogu gudbay wasiiladii weeye waddankan meel walba ceel benzina ha ku yaala adduunyaa ku yaala dhulkeena dhul la mid ah adduunka ma jiro in la qaataana la rabaa nin kasta oo aqliga laga hadayo dhalinyaro war dhalinyaro haddaa tahay aqli baad leedahay Soomaali baa tahay geesinimadan ogaaba lagugu dhalay hooyada Islaam bay ahayd aabahana Islaam buu ahaa Kuubana maanta aqli aad ku raacdo oo maanta lagugu soo garto maalihi ma jirto annaga waayo arumuqa annaga soo marnay annaga ku soo gubanay wardabki annaga dadka annaga waayo aragwa dawladda iyo siyaasiinta waxa ay yiraahdaan Itoobiyada hadda jirta ma ahan Itoobiyadii hore ee dagaalka aynu la galnay warkaas cilmi maxaad kaga jawaabaysa bismillaahi maxamed daaro waxa ka shaqeynayaan adna waa ogtahay anagu waa ogahay qofkana dhageysanayaa waa ogyahay hadaan lees dhiga tirayn lees inda tirayn niyow Itoobiya waxaad hadda nimanka siyaasiyiintan cusub waxay yiraahdaan Itoobiyadii hore ma aha Itoobiya haday isxaan noo wado oo khayr wado oo wanaag noo wado maana tiraaho wixii aan ku baabacnay oo aan isku leeynay oo aan mataqana balaayadu ka dhacday waa dalkaan iyo dadkaan adinkaale boqol kun oo qof baa Itoobiya lagu tilmaamay inay yihiin intaasoo dad weeyeen mayna yiraahdaan haddayna jecel yihiin ay saaxiibadan yihiin warkistan yartaa Soomaalida af Soomaali ku hadashay arigii geel raacda adinkaa iskale mataqaana Soomaaliya gardarra idin ka qaadanay Ingiriiskaana siiyey oo nagu kiin dulminaad isku keen dirayay kistiina yartaa qaata ilaa maad leh maamul goboleed iyo baqti iyo qurur idin kala googoon mayno Soomaali weyn noqda isku biira markaa isku biirtaan adinkoo dowlad walaasheen oho noo dhiganta oho kuusan sideenoo kaleento aan heshiino walaalayaalow dekad ma haysano walaalayaalow wax noo garta walaalayaalow waa naga khayr badan tihiin oo dhulkiinu dhulkeena ilaa maad leh intaasoo badood baa leedihiin walaalayaalow wuxuu noo tuura Itoobiya maxay noo dhihi waysa hadday walaaltinimo iyo sharaf iyo wanaag naga rabto maxaa keenay Itoobiya iyadoo dalkeenni iyo dadkeenni xoog ku haysata oo la wada og yahay in maanta iyadoo laba caliyo geed wada fadhiisato wax iska tiri aan la arag in la yiraahdo afar dekadood baan u saxay farmaajo la soo usbuurnaad nin keligiisa baa Itoobiya afar dekadood u saxay waa keligiis fiiriya xataa baqtiga xunka xildhibaanada iyo wasiirada uu ku sheegay uma aanay saxin oo waa la wada og yahay macruuf way keligiis oo inta qamra kula cabay abay mataqaanaa garoonka mataqaanaa Muqdisho yuu yiri afar dekadood baan ku siiyey markaas ubeediyahana ka sheegay hal qof oo ka diiri lama arko war dadkan dhintay insha Allah taala ilaahay baan u baryaynaa Colonel Sharif markii xiriirka loo jiray Cuba waxa sidoo kale dawladdi siyaad bar ay xiriirka u jirtay Ruushka oo isna xilligaasi garab taagnaa Itoobiya su'aashu waxa ay tahay suurtagal ma tahay in Xasan Sheekh uu xiriir la yeesho Ruushka mise Mareykanka iyo ka baqaya waxa waaye meesha Mareykan baan ka dhaxbixin oo la kulay Mareykan baan ka dhaxbixin oo Soomaaliya ku dhaxrafarayo waad ogtahay qudahan waaweyn ilaahay baa weynin kale anaga naga wax ay weeyihiin uma aragnay waxa waaye anaga wax walba ka weyn maanta alxamdulillaah diinta iyo mabda'a aan haysana wax ka weyn ba garan mayne laakiin aslan hadda Mareykan baa ku dhaxrafanaya qoladaan xaraanta ah ee Soomaalida magaceeda wadata Mareykan baa ku dhaxrafanaya maadaama uu ku dhaxrafanayo Ruushka hadda waxa waaye een meel uu ka soo galo oo lug oo uu ka soo gali karo ma u muuqato maxay yelay waa meeshii waxa dhaxboodahay Mareykan waxa ku jiro nimanka la yiraahdo Turkish ma taqaanay waxyaabo badan oo meesha ku jiro ayaa u muuqda isla mar ahaantaas haddii gaalo waa iska gaal weeye gaal waa wada gaal anaga hadda midow nooma kala laha horta runtii annaga nin idaa yiri kuguma daayo idaa sidiisa barra kuguma daayo aan isdayno un weeye annaga horta Ilaahay baa mahadle alxamdulillaah tiknoolojiyada maanta aan haysano way nagu filan tahay Ilaahay baa ku mahadsan waxa ay la orordayaan wax ka weyn inaan haysanan qiyaasaya alxamdulillaah waxa waaye mar walba nin walba markuu miyirkiisa ka bado asagaa dib u xisaabtami doona ani laakiin waxaan leeyahay Soomaalidu meel kasta oo Soomaali ay joogtaba waxaan leeyahay hoos u fikirto waxa aragto war Ilaahay wuxuu igu ogyahay Ilaah annaga waxaan naqaanaa Cuba gabdhahaagaan nabad galeynin oo wiilkaagaan nabad galeynin oo xoolahaagaan nabad galeynin oo nin faqiir ah oo wadankaaga inta dhagxaantu qaadanaya dhagxaanta iyo wax walba oo wadanka yaa lagu qaadanaya dawladda Xasan Sheekh waxay leedahay cidna cadow kama dhiganeyno mana jirto sabab diideysa inaan dib u soo celino xiriirka Cuba cilmi muxuu hadalka dawladda kula muuqdaa oo aad ku macneyn kartaa warkaas macnihiisu wuxuu yahay soo anigii kulahaa xeeradu doono u leefaa ninkan oo meel taalba macnihii Allah ku naxariistay waxaasi waxay ka tahay xageed un maantay ma taqaanaa ku marax dheereysataa oo maanta inaad kursigaaga ku fadhiiso asagana waxa doonta aad u sameysid waxaan ogahay oo aan ugu dareensanahay ninkaas shaydaanka ee mataqaana shayaadinta Soomaaliya hadda waxaan ku naayiraada horbodaya wax kasta oo maanta hooyadiis hadii looga baahdo oo kursiga lagu fariisanayo waa geynaya soo waxaad gartay ma aha maxaa markaa ka sheegaysa waxa kalento danka malaha Soomaaliya uu san danka lahayn diinba uu san danka lahayn wuxuu san danka lahayn mataqaana dal wuxuu san danka wuxuu rabaa in mataqaana shakeetiga la qaybinay shakeeti wax la alkulisiyaasi wax shakeeti la ilaahay qaybiyaan oo qabriga lagu shubto markuu qabrigu iska yar yahay mataqaana wax yar yahay koob yar baa barra kristo loogu siinaya kan waa la siinayaa kaasna barra baa loogu siinaya shakeetiga ka soo gaaray wadanka qaybtiisa unbuu dan kale yahay wax kale danka malaha kista yartaa ka soo gaaraysa bas ayuu ninkaas sanayna laakiin insha allahu tacaala waxa soomaalida ninkaas waa inuu wax yahay moodo iyo asagaba waxaan u sheegaynaa inaanu cuni doonin lacagtu rasaystay oo dhigayo oo wadanka ku gadanayo lulufka yarka oo hadba gaala ka soo urursanayo inaanu cuni doonin insha allahu tacaala dalku dhigta ama bangiga uu dhigtana looga daba tegi doono laga soo qaadi doono ilaahay idinkii waya idaacad Al-Furqaan ayadna kala socotaan waxa aynu ku dhownahay qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha martida waynu ku soo laaban doonaa markana la dhageysta qaar ka mid ah dhageystayaasha warbaahinta Al-Furqaan oo ka soo fikir dhiibtay mowduuca toddobaadkan ee diiradda. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan walaalaha warbaahinta Islaamiga oo salaam Al-Furqaan, dadaalka loo haysaan muslimiinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka naxdaadka la insaara. Kulley waxaan arkaa yani nimankan matalahaya siyaasadda Soomaaliya dad baaley wareertay amarba dab ku dhacaysan yihiin horaanba gaalay ka tageen mala mid midow mid cadba dab ordahayeen waa in rabnaa walaalaheen waa ilaahayn haddii hadda ay kuba aadeen waxaan islahay waxba kama duwana weyn gaalada hore u joogtay ama mid hore dab ordi jireen markuu aan caruur baaryaal ah oo hawo wax qofkii arkaa gacanta si qabsanahay marka Al-Kufr Millatun Waahida gaaladan wixii aan dagaalka horay si toos ah ugu jirna si dadban ay ugu jireen wax weyn hadda waxaan isleeyahay saaxada ay ka bedelayso ama ay ku kordhinayso ma jiraan maxaan u aragnaa orodka iyo tartanka ay ugu jiraan inay gaalada raali geliyaan inay geed dheer geed gaaban u fulayaan nimankan calmaaniinta la diiniinta ah ee Ilaahay subxaana wa tacaala guudka ka saaray caalamul islaam gaar ahaan qaybtan hadda Soomaaliya haysata inay gaaladii aan daba guclaynahayaan ilaahayna uu yiri walan tarda can kal yahuud wala nasaara xataa tattabic millata marka gaalana saas ogan hal noqon mays intay munaafaqnimada ay wadaan anagana leeyihiin muslimiin aan nahay hoosna gaalada kala shaqaynayaan intay gaalo cad ka noqonahayaan oo nifaaq ay ka tagayaan iyagana waxaa lagu haynayaa dacaygaas bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wa saxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aqooti fil islaam shaqaalaha idaacada islaamiga Al-Furqaan ammaantiin wayn soo salaamaya in adiga maskaxdiisa isticmaalaya iyo awoodiisa ilaahna ku xiran yaa ra'yila yaa la weydiiya wax ninkan isaga yeel iyo yeelin iyo diid midna uma fura isaga wuxuu u jaagan yahay kaliya inuu yiraa haye wax kasoo la sameeyo haye shala magaalada dhan waa reed kiyu anka ugu weynaaya yimid magaalada dhan waa bisneed marka nin amarkiisa ku socdo maahan ummadda Soomaaliyeed shacabi ninka ugu jaahilsan badowga baadiyaha jooga xataa waa ogyahay adka qarsoon ma leh marka saa daraaddeed ra'yiga meesha ku jira waxa waa ninkan ikhtiyaar ma leh haye iyo maya midna ma qusayso waa nin adeega ah waa nin raadi ah waa nin lagu shaqaysto waa nin wax u ka naxay iyo wax u ka fakara iyo wax u shumaynaya aysan jirin intiiba waa afiiqu waa ilaahay han ka cabsano runtaan isu sheegno marka saas daraaddeed wax la isweydiiyo maba ahaba arrin cad waaye waa arrin banaanka taalla diinka nixima akhlaaqka nixima ardi iyo karaama iyo sharaf ka hadlimaayo waddanka hadlimaayo asagoo raadihaas wixii lagu shubo iyo uu sheega ma nabad may tahay dan may u tahay taada kitaabka ilaahay kor u qaada iyo sunnada nabiga abadan wacdigaas ilaah ayaa noo yaboohay haddaan fulinno la nimaadno ummad qaalisoo muslimiina dab aan noqono in tansurullaah yansurukum waysabit aqdaamakum falaa qaaliba lakum waxaas wax loo jaanjaha maahan waxay tarayaan male awood gaala lama harin yuhuuda lama harin waxay keeni karaan sirtooda makriyooda soo maleegeen waa la taagyihiin wayna la taagnaa jireen haddana waa la taagnaa doona ilaa qiyaama saaxiib Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. May baan roogay magaalada Xamar, caasimadda Soomaaliya. Haddii aan aragtideyda aan ka dhiibido barnaamijkan oo dowladda Xasan Gargurto ha abaabulay oo ah inay kuubaya macnaha la samaysatay xiriir walaalayaha kordhiyaasima leh kuubana maybuwa dowladdii hore yaa burburyan marka dowladda hataana maybuwa mandaahiyan yaana burburyaayan leh marka maybuwa walaalayaha kordhiyaan hadda geedka ba yaraato ma jaraan dowladooyin oo macnaha Mareykan iyo neo intaas ba geedka la jaraan Soomaali walaalayaha qaadahayna ma leh wal isbeddel ayo hadashaanana ma leh ururka ciigada la xiriir baramada madoobe beesha caalamka meel kasta jaamacadda Carabta ilaa jinijini milyoonka jarna ma leh marka maybaan aragay anaa Soomaali dowladdii inay ka jarta tiih walaalayi wareer yatiihuna fil ardi falaa ta'sa xamara ka wareer dhinyi iniyo mayla raayisi arab ilaahay askarrayo ka weelano dowlad dowladdu leeyo daba dhalf iyo aan haadan marka daneesto ay taasna mayba ka reey gabayi sayidka mayba reey daneestuhu waqtigiisu dhamaa waana dhacaya dignirada dhuniraaca dhaafay samihi rag dhalashado cilgaba dhunta kala goyne dhagta dhiigi loo dare insha allah marka waxaan leeyahay waxaas wax ay kasoo ay taakuleen karaan haba yaraatee ma jirto tiigaas iyo wareerkaas ay ku jiraan marka ma ka baxayaan ma lagana saari kar ilaa keliya waxay ugu baxayaan tamasaku bikitaabillaah wa sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam inay ku dhigaan mooye ilaa inta ay ka cararsan yihiin wax isbeddel ah macnaha walaalayaha kordhiyaayan ma leh tii oo macnaha gabaygii raayi waay kukiyada kenya commandoska ethiopia kinshasa iyo kambaala koonfur afrika koonfur ameerika kurdiyiinta ciraaq oo bii kanad cameroon iyo konga kacbada la ay ku kuweena kalanta inay roob kalimatu laa ilaaha ki diid kufaar asala iyo kristaan kolna kan ma sheegne kurkay ku gooyay shaaru islaamkii oo gabayay markaas amare kukiyada kenya commandoska ethiopia lama tookiisa kelinay kulkii koowaad kacdoonkii maxamed siyaad barihay kushkan nasgalay kaabool isku amay kuuraan la isku gufay jeenda kunti ci kara marda ma kale isla kor gaad arda sabo kaanta lan seeri koobi ruushta hada geeyka kaalmaad la ku yidiyay yahan kaalmaana ku bihiye ku dhidi kaalada ka shaafna idan in kasaaya marka waqul jii al haq wa zahaq al baatil in al baatil kana zuhuqa ad bi umasihin degistiyashina gabagabadi kornel sharif maxa kula dardaarmaysa umada soomaaliyeed oo ku socda dagaal dhinac waliba leh aniga waxaan kula yahay sheekh soomaaliya waxaan kula dardaarmaya Soomaaliya maanta waxay isku dhaarsatay diinteeda inay difaacdo meel allaaliya meeshii raayada madow ay ka taagan tahay oo diinta islaamka lagu maamulayo ayaana ka nool maanta Soomaaliya aan dhihi karaa Ilaahay baa ku mahadsan dadka diintiba Alla fahansiiyay Nabi Muxammad markuu dagaalka bilaabay calayhi salaatu wasalaam dad yar buu ku bilaabay dad yar ayuu ku bilaabay heerkaad ogeydna waa la gaaray Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa anaga wadadii uu maray baan ku taaganahay Ilaahay inuu gaalada jabiyaa Ilaahay ku baryaynaa Soomaalina waxaan leenahay Soomaaliyay nin kasta oo maanta walaal isaga kiin dhigayo oo gaal ah walaalku ma aha waxa uu rabaa inuu qaato wadanku u yimid safar kooba meqa wadal bay ka timid maxay anaga saaxiib nooga dhiganaysaa hageensa saaxiibkanay soo tiina laysay ma soo tii waxa ogtay aan isku dhignay ma soo tii ruus soo garab istaagtay ba iyo Ethiopia war anaga waxaan rabnaa Soomaali waxaan maanta aniga kula dardaarmaya oo igu dambeeya Soomaaliyay hadaa dad islaam tahay ood caqiide leedahay oo dad diin islaam ku dhashay a tahay war gaaladaan iska dhicno gaaladaan iska dhicno wax Ilaahay abuuray oo la joogan male qumbulo duriya anaga haysana wax kasto ay sameeyeen wax ka argagaxiyay baan haysana war maanta islaamka meesha uu marayo waa arkaysan war konton dowladood mid ay isugu yimaadeen bay intay tabar waayay bay ka dhaqaaqeen anaguna xamladan hadda ay wadaan baa u dambeysa anaga waxaan leenahay Soomaaliyay waad aragtay wax walba soo martay waad aragtay gaal wuxuu yahay baad aragtay war dadkan yar yarow aqligiina yaala dhan awowga gaal baa dilay awowgiisa kale la gaal baa dilay awowgi kale haddana adiga saacaha yar ee haysataa la rabaa in laga qaato nin walba waxaan leeyahay baraarug oo diinta islaamka ku baraarug baan leeyahay way ugu dambeyntii cilmi xuseen gunaanadkii maxaad ku soo gabagabeynaysaa? Gabagabada waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu sideedaba lagama leexleexdo xaqa. Waxaan leeyahay anigu dadka Soomaalida sheegta oo midabka Soomaalida sheegta nuucay rabaan ha ahaadaan, waxaan leeyahay haddaad doonaysaan sharaf iyo cizi inaad ku noolaataan, sharaf iyo cizi tow Ilaahay idin siiyey midaan ahayn heli maysaan. Ilaahay baa sharaf iyo cizi idin siiyey, diin buu idin siiyey, ilaah rasuul buu idin soo diray, rasuulkiibaa ilaah mahad leh dhaqan idin tusay, sunnuu idin ka tegay. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba Ilaahay inta ka baqdaan oo lacagtan la koonbeynayo layska daayo, waxaa idin waalay waa xubi dunyaa iyo karaahitulmowd wax la yiraahdo. Ilaah baan ku dhaartay lacagahan la daldalayo iyo dabaqyadan la dhisayo la taagayo, wallaahina lagu raaxaysanayn. Ugu yaraan malaka mowd baa kaa qaadaya. Wuxuu yiri ninkii xamar ka tuugsa jiray, akalow maa jamacow banow maa sakanow, waa la dhisee ma la degi doonaa, waa la kulmiye ma la cuni doonaa, ayay noqotay kelmadaas markii dib loo fasiray. Waad ogtiinoo taariikh yaroo aad haysaan, xamar markaa ka soo qaadna dowladdii si aad baroog keli ah, waxaad ogeydeenoo dabaqyo leesi saaray ee mataqaana xalaal iyo xaaraan leesi saaray. Ilaah baan ku dhaartay agtarkood dhulkay galeen, ma cunin ninkii iskalaha intooda badan. Haddana waxaad koonbeynaysaan oo diintiina ku gadateen oo Ameerika inta farqaha idinku soo shubtay, wadanka idinku soo celisay wasiir noqda, xildhibaano noqda, dabaqadista idin tiri, oo Ingiriis idin soo celiyey, oo gaaladu intii lacaga farqaha idinku soo, wallaahi ma cunin doontaan. Ilaah baan ku dhaartay haddaan mujaahidiintu idinka daadin eese dhulka idinkala goyn, waxaa idinka daadi doona Rabbulcize insha allahu tacaala. Wallaahi billaahi malaka mowdkaaga iyo waqtigaaga ayaa kaa daadin doona, mana dhammayn doontid xoolahaad rasaynayso aad mataqaana kuwi qaar unbay noqon doonaan. Waxaan leeyahay Soomaaliya Ilaahin ka baqa, Soomaaliya waxaad haysataan af iyo adin iyo xoolo, Ilaahay baan in ku dhaarje, Ilaahay uga baqa oo diintiina ku caawiyo oo gaalada isaga dhiciyo oo dadka muslimiinta walaalihiina oo maanta sharafkii, wallaahi xamar waa leen ku wada kufsalahay rag iyo dumar, barqaa jidka leen ku kufsalahay oo gaaladu afrikaanta ugandeeska baa idin jidadka ku saaran lahay ragga haddaan maanta mujaahidiintu jirin. Wallaahi mujaahidiintaas maanta caalamka dushiisa taagan oo Soomaaliya joogta, gaal dhaaxaha il tacbaan la ah oo wuxuu suubi lahay ayaga ka suubin la, oo wuxuu samayn lahaa oo xun oo ku samayn lahaa rag iyo dumar Soomaaliyeed, uga baqaay mujaahidiinta. War allaha ka baqa diir yeelo oo dhacaan yeelo oo ilaah maada hoteelada xuntaa isku ruxayso sidii gaalada isku ruxayso. War waxaas ilaah baan ku dhaartay waxa kugu filan oo keliya koronti ka raxda hoteelka ood ku baqtiso ya ayaa kugu filan. War waxaas ka bax, Ilaahay ka bax xoolahaaga, Ilaahay ugu gargaar, Ilaahay ugu kaalmee, inta sunulaha yansurkum, Ilaahay haddaa u gargaartaan oo naftiinna iyo maalkiina ugu gargaartaan, isaguna uu idin gargaaray adduunya qiraba. Wallaahi filim baa jilaysaan been ah oon waxba ka jirin. Soomaaliya Itoobiyaan noqon maysaan, Kuuba noqon maysaan, Ruus noqon maysaan, Ameerika noqon, haddii mujaahidiinta meesha laga saaro, wallaahi afkaa gacanta leedka saara, Ilaah agta leedka saaraya. Ilaah baan ku dhaartay feeta feeta gaaladu idin googoosanaysa, markay mujaahidka dhabta oo diinta dhabka haysto ay disho, waxay dilaysaa cilmaaniga xukunka ku xiga, waxay dilaysaa ugu dambeyn ilaa ay ka tiraahdo yaa aabihii yaa awowgii muslimahay yaa beri ashahaatay, ilaa ay ka tiraahdo feeta feeta noo cunaysa. Waraliin ka baqe ka kaalay waxaase diintiinu soo laabtay xoolaha iyo xoogaad haysataan gaale inaan ka aragnahay waa u jeedeen mujaahidiinta caawiyo garab siiya oo ka soo baxa meesha saasaan leh. Waad mahadsantahay cilmi adiga iyo Corneille Sharif Shaaib oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo lagu fanaqeeyey xiriirka cusub ee dowladda federaalku sheegtay in ay la yeelatay Kuuba. Barnaamijkan la mid ah intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما لكم تلبسون حلة البيس.